بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سورة الجن مکی سورت تے اتویش آیتنا دے ترتیب قرآنی پلے حاصر دعا او ییم سورت تے آ ترتیب نزولی پلے حاصر چلو اختم سورت تے بعد الاعراف قبل یاسین دے پاس تا سورة الاعراب مخ که دا سورة یاسین نا نزل شوه ده دی تا سورة جنم ویلشی زکا چه پدی که دا جن لفظ را غلی ده ها آدی تا سورة قول اوحی الی هم ویلشی ها د دې سورۃ ربط او مناسبات ته مخکې سره جناتون دا مسله تسلیم کړه دا دومره اهمه مسله ده چې جناتوم تسلیم کړه مسله ا جناتو خپل قوم کې د دې دعوتو چلول د توحید مسله سارا د دینه چې سرکش مخلوق ته خو بیا مسله ومنله د دې صورت خلاصا دلیل نقلی تفصیلی د جناتو نا چې ګوره جناتون دا خبره منلې ری ها دا نوې خبره نه ده خپل قوم ته د دې تبلیغ کړه ده په درمیان کې التفات بسوی اهل مکه چې کا تاسو دا دعوه تسلیم کړه نو په تاسو بالا رب العالمین قسمه قسمه میرا بنی وکړي آخر کې خلاصہ د قران کریم چې حاجات صرف د الله نه غواړي د سورۃ ملک نه تر سورۃ جن پورې یو سورۃ ګڼلې کېږي ها چې موضوع توحید دی داوود سورۃ رد د شرک اعتقادی په بیان د جناتو سره او په بیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بسم الله الذي انزل كتابه لهدايه الخلق خاص پنوم د الله باندې چې نازل کړی دی کتاب د پر د هدایت مخلوقات الرحمن الذي عما نعمت الارسال الى الانس والجن مهربان د غزا چې هم کړی دی نعمت لګلو انسانانو پیریانو ته الرحیم الذي خص من انابا الیه به توفیق لمرزائه میرا باند به خون کې د غزا چې خاص کړی دی هغه سوک چې رجوع کوي الله رب العالمین ته په توفیق سره د پر د رسیمنتی د الله خاص پنوم د الله سره چې میرا باند او به خون کې زه مدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد تو غوړې پټولو کرونو کې قل اوحی الیام دلیل نقلی تفصیلی د جناتو نا یعنی جناتو دا مسئلہ تسلیم کا وی منلا دا مسئلہ تسلیم کا سارا د نریت نا آ سارا د دین چې سرکش مخلوق ته ورنا پیدا او دی خو بیا دا مسئلہ و منلا قول ورته یې پیغمبر اوحی الیا وحی کړي شوې ما طرف تا انه استمع نفر من الجن شان د یقینن او ریدل او چډالې منل جن د پیریانو نا پیریانو نه یو ډلې او ریدل او قرآنی او ریدل او غوګي کې خود له او فقالو فلما رجعوا الی قومهم هر کله چې دی واپس شو خپل قوم ته فقالو نویلو دی پیریانو انا سمعنا قرآنا عجبا یقینن مونگا اوریدل دی قرآنا قرآتا عجیبا عجیبا کرات ما اوریدل دی نشنا کرات ما اوریدل دی دا چه کرات تی دا چه قرآن دی یه دی الر روش دی چه هدایت کوی الر روش دی توحید طرف تا ایمان طرف تا فامن نبی مو ایمان رو دی پدی کتابن نی ولن نشرک بربنا احدا امونگا با شرک نکوم بربنا رب فلسرا حدنیو کاس وانو تعالی جدنا او یکینا شان دا دیلوی دی جد ربنا جد ربنا آغا دب دبا درب زمونگا متخذ صاحبتنا نیدین ولی صاحبتن ملگرائی بی بی ولا ولداو نبچیم نی خزشتا نی بچشتا و انہو کان یقول سفیونا شاند دی اکینن وچ ویلو بسفیونا اب وکف زمونگ پیریانو کی علاللہ پلا بنی شتتنا زیتی خبران چه شرک تے شرکی وکاولا و انا زننا یکینن مونگ گمان کول چه اللن تقول الانسا انسو الجنو یکینن مونگ گمان کوما چه او بناوی انسانان او پیریان علاللہ کذبا پا اللہ بنی دروغا و انو کان رجال من الانس رد شرک فی الاستعازا یکینن او رجال انس سڑی من الانس دے انسانانونا یعوزونا بی رجال من الجن چه پنئی با حسلا والا پچ سڑیو بنی من الجن دے جناتونا فزادوهما نزیتول بدیولارا رحکنا زیتولی بدیولارا رحکن تکبورا رحکن گنا پہنگم سلیمن کلا بچے مشرکینو سفر کول نو میدان کې بدیرا شو نو بیا به ویلو چې نعوذ بسید حاصل وادی مونږه پناه غواړو په مشر د دی علاقه باندې نو بیا به پیریانو ورته څنیلو ها او کچره دا خبره ونه کې نو بیا پیریانو به کله ځان لیوان جوړ کو کله به مزاریان جوړ کو بیا به لګیاو نور زینو کې خور کی توس ولا نه کین سو یا به ځان له و جوړ ک غړې به تختاولې وسی به تختاولې بچی به تختاولو نو کله به چې دا وازی به وک چې مو پنا غړو په مشر د دی علاقه باندې نو بیا به نه تختاولو ها نو دې سره به نور سرکشی د پیریانو زیاته شو ها اوګه پیغمبر صلی الله علیه نو دا چی حسابو و انہم یکینن دی پیریانو زنو دیو و انہم زنو کما زننتم یکینن دی انسانانو گمان کول کسرنگی تاسو گمان کول اے پیریانو یکینن دی انسانانو گمان کول کسرنگی تاسو گمان کول اے پیریانو اللہ یبا صلی اللہ چارگیز با پرتد کیلہ تعالیٰ احدن یوکاس و انا لمسن سماعا فوجدناها ملئت حرسن شدیدن و شعبا یکینن منگا با طلب کول اسمان اسمان با مسا کول طلب کول با مور ختم با پسو من دا منگا دی اسمان لرا ملئت ڈک شوئے حرسن دا چوکی دارانونا شدیدن چه سختی و شعبا آدور دلمبونا و انا کننا نا قدو منا مقاید لسمه یکینن منگا دا دی اسمان نا مقاید لسمه پا زیده کنستلو دا دا پرداوری دو مقاید پا زیده کنستلو لسمه دا پرداوری دو فمن یستمی الانا پسا سوک چی غوکیگ دی واوری وسا یجد لہو شعابا رسدا او بممید شعابنا الانبار سدن تیر شویم وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ يَكِنَن مونګه نه پویګما أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ چې شر اراده کول شي پاغه چا باندې چې پسمکی کیږي ام اراده به ربوم رشدا یا اراده کوي پدیو باندې رب د دیو رشدند سامې لارې دی دات وانا من الصالحون دا د پیریانو تقریر ګورا وانا من الصالحون ایکنن مونږنا صالحون با نیک خلق شتاری مونږنا نیک خلق شتاری ینه مخکې د نزول د قران نا په موکه نیک خلق وو و مننا دون ذالکا از مونږنا مسیو د دینه قانون ندی کونا ترا ایکا قیدادا ومونگا ترا ایکا مذہبونا قیدادا مختلفا مختلف مذہبونا مختلف ڈالی ومو و انا زننا علنن نوجز اللہ فی الارض یکینن مونگا یکین کوما علنن نوجز اللہ فی الارض چی مونگا نشم بچ کی دے دا علانا فی الارض پزمکی کے علانا نشم تختی دے علانا نشم بچی دے ولن نوجزه حربا ان شوم بچ کی دی مونږ د الله نه حربن پمنډه کې پتیختی کې الله نن شوم پټی دی ها وان لما سمعنا الهدى یقینا مونږار کله چې واورید الهدى هدایت چې قران دی آمنا به مونږا ایمان راوړې په دې قران باندې فمن یومن بربه آغا سوک چی یکینو کی پرب خبلواننے فلا یخاف بخصاں ولا رحقا پس نڈری گی دے بخصنا دنوکسانا ولا رحقنا دن دزیتی و دن ظلمنا و انا من المسلمون دا بعد نزول القرآن دے دا فرقے بعد نزول القرآن وانا من المسلمین یقینا مونږ نه بعض مسلمانان دي تابعدار دي ومن القاسطون بعض زمونږ نه القاسطون بلاری دي الجائرون ظالمان دي فمن اسلم پسا سوچې تابعداریو کې فاولائک تحروا رشدا پس دا کسان چې دي تحروا قص کړې دي او رشدنا د اخلاص رشدن د اخلاص د اصلاح پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عمل قاسطون و عمل قاسطون هرچه ظالمان دی فکان پس دی دیو جانم د پر حتبن لرگی دا به جانم کی سیزی ها لرگیو پشان تب سیزی سوال دا پیدا کیږي چې پیریان خود ور نه پیدا و دی نو ور چې ور سره ملاو شي نو څه پروا کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ور چې ور سره ملاوشي سپارواکي د دې پر جواب دادې تفسیر خازن کې علامه صوفي خازن جواب ورکړل والله قادر ان يعذب النار بالنار الله قادر دې چې عذاب ورکی ورته پور سره الله قادر دې چې عذاب ورکی ورته پور سره ها پیغام سره خاجي وَاللَّهُ اسْتَقَامُ عَلَى الطَّرِيقَةِ التفات بسوی اهل مکہ وَاللَّهُ اسْتَقَامُ عَنْ مُخَفَّفْتُ مُسَقَلْنَا لِتَرِبَا یقیناً کچر دما کے والا دا برابر شوی عَلَى الطَّرِيقَةِ پسرات مستقیم مندے دما کے والا یقیناً کا برابر شوی پسرات مستقیم مندے یقیناً بشرط کدیو برابر شی په صراط مستقیم من لا اسقیناهم ما بخما خورس کولی دی ولرا ما ان خدقا او ب غدکن دیره او ب خواگه دیو باندې مو برن اور ولیو ها لنفتناهم فی دی پر چ امتحان وکم غدیو باندې فی پدی کې و مَن یُرِز عَن ذِکْرِ رَبِّی اغه سوک چې اعراض کوي د ذکر در ربنا یعنی د قران نا یسلوکو داخل بکی دل عذاب ان ساده عذاب سختا عذاب چتا و ان المساجد لله یقینا جمعتنا د الله دی فلا تدعوا مع الله احد ما بل سر د الله نا احدن بل و ان علماء قلم مقام عبد الله شان د دیار کله چودری د عبد الله بندا د الله چې نبی صلی الله علیه وسلم دی یدعوه چې بللی الله طرف ته دعوت ورکول قادو قریبو چې د مؤمنان او د کافرانو یکونون علیه لودا شی په دیو باندې لودانا را پند مؤمنان د محبت توجنا کافر د غوسه د وجنا قل انما ادو ربی هو پیغمبر یقینا ز دعوت ورکوم توحید درف فلتا ولا اشرک بی احدا شرک نکوم پدی الله سره احدن یو کاس. خلاصہ د صورت قل انی لا املک لکم و په عمر یقینن ز اختیار نه لرم تاسو د پر زل زر زرن د زر رسولو ولا رشدن نه د هدایت کولو. قل ورته په عمر انی لن یجیرنی من الله هرگز لن یجیرنی من الله احد پنئی نشرک ولی ماتا طرف تا لانا احد یو کاس ولن اجد من دونی ملتحدا انمو ممزم سواد اللانا ملتحدا زید پنئی الا بلاغ من اللہ الا پا مند استثناء منکت سر دیکھا الا پا استثناء منکت پا الا لکن بلاغ من اللہ لیکن رسول دی طرف تا اللہ نا ورسالتی لیکن تبلیغ دی دا اللہ طرف نا ورسالتی او پیغام دی دا اللہ طرف نا چی پیغام برسوم ومن یاس اللہ ورسولو آسوک چنا فرمنیو کی دا اللہ و دا رسولو فائن لہو نار جہنم خالی دینا فی آبادا یکنن دی پر ورد جہنم بوی امیشہ بوی پدی کیا امیشہ حتی زار او ما یو آدون تردی پوری چه و گوری دیو ما یو آدون اغا شه چه دیو سروادا کولی شی فسی عالمون من اضعف و ناصران زرده چه پوی بشی دیو من پاگا چه ونی اضعف و ناصران چه غا دیر کم زوریوی ناصران پا امداد کولو که واقل عددا او کم بوی کم دی پشمار که او کم بوی پشمار که قولور تا یه پیغمبر نفی دیل می غیب دی نبی صلی اللہ علیہ السلام نا قولو اے پیغمبر ان ادری نپیگم زا قریب ما اے نزدے دے اغا قیامت عذاب تو ادون چتا سرودا کولے شی ام یجال له ربی امدا یا بوگر زئی مقرر بکی دد پر رب زما امدنا اوگ دوالے امدن اوگ دوالے امدن اوگ دوالے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب فلا یزر علی عیبه پوی دے اللہ تعالی پا غیب وندے فلا یزر علی غیبی نصر گندوی پا غیب خبل وندے پایګه مسئله باندې حاجی عالم الغیب هو عالم الغیب دا الله تعالی په دې په غیب باندې فلا یوسر علی غیبی نخ کرا کوي نه غلیب کوي په غیب خپل باندې احدن یو کس خپل غیب باندې څوک نه غلیب کوي الا من ارتضا من رسول مگر هغه څوک چې راضی شي د رسول نه خپل پیغمبر نه راضی شي فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَقِينًا رَوَنَوِي بُزِي مَخَمَخ دَدَنا وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَسْتَ دَدَنا رَسَدًا سَتُنْكِي مَلَائِكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَمِنْ خَلْفِهِ بَعْدَ الْوَحْيِ وَرَسَدًا سَتُنْكِي مَلَائِكَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب بندے اللہ چاہتا غلبہ نہ ورکی لیکن چانا چه اللہ رضی شید پیغمبر نا نو روانوی مخامخت دینا او رست دینا رسدن چوکی داران نو دا گورا دا مطلب نده چه پیغمبر پا غیب پویگی خان دا خود دا مطلب ده چه مخ که او رستا مخ که دواخینا پاس دواخینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر یا نور پیغمبرانو سر ملیک چوکی داری کیوی آمدرنگی ور تواخی روڑی نو دا خود سے علم غیب علا خبر نده عالم الغیب صرف یو اللہ ده نو دین علم غیب سبی تاول دا چه یو سینہ زوری ده خواه پیگه مسئلے بنده اللہ اکبر دا الا استثناء منکتے ده مخ کے سرے سر تعلق نشتا ده لیکن پمانے سر ده خواه دا دا قبیلے دا جان القوم الا حمارن نو مخ کے سرے تعلق نشتا ده ده خواه چه توئے چه الا استثناء ہو کا مگر آغا سوک چه رزیشی اللہ تعالی دا خپل رسول نا نو بیا علم غیب ارگئی دا خبر نشتا ارگئی خواه لیالما ان قد ابلغو رسالات ربیما لیالما دید پر جخکارا کیلتالا ان قد ابلغو چې یقینا دی رسول یو رسالات ربهما احکاماتو په ما ته رب دیو وا احاط بما لديهما اي حته کړیو الله تعالی پاغه شی بن ال دیم چې دیو سره دی دی پیغمبرانو سره واحصا کل شینا آره گر کری دی اللہ تعالی هر یو شی عددن پشمار کے عددن پشمار کے خواہ پیغم صلی اللہ اللہ اکبر دا یو تپوس کئی کنا چا محوری مراز بنداولو دو پرا روجی کے سڑے خدز گولیو خوری او دا روجی وستی ینه ګولیو سره د مرز باندې شروع جوه ستیایه درو جوه بیا کزیره ګرځي زیادت عبادت ته پردا ګولی خوري چر عبادت زیات وکي اما بیماری نه راشي کوما محوري چې باندې شي ک په ګولیو وی ک په آرشي وی غ کزی بیا نشته خورجو کزی بیا دوباره نشته دی ها بس محوري مرز باندې شباز باندې بیا دغه کزی نشته دی ښه خورجو کزی په شوم صلیبن بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو المزمل قم الیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا یا ایو المزمل سورۃ المزمل مکی سورۃ ته ها دا شل یتونه ده ترتیب قرانی په لحاظ سره ده درې او یانده ا ترتیب نزول په لحاظ سره دریم سورۃ ته دا نازل شوه ده بعد القلم او قبل المدثر پس ته سورۃ قلم مخکې ده سورۃ مدثر نه نازل شوه ده ها د دې صورت ربط مناسبه تمه کې سره د مسالې د توحید نه بعد مسالې تلاوات چې سبب د مضبوطی دی په توحید باندې ګوره کله چې ته توحید بیانې کنا نو تلاوات کا واخا ته ځانته چې وای چې زمو واحدیم واحدیم او قران مخم نه ګوره تلاواتم نه کې نو بیا ګوره توحید باندې نشه مضبوطی دی ها توحید مسئلے بنے چې مضبوطه مضبوطیا غواړې نو تلاواتونه ډېر کوا قران ډېر لولا قران ډېر وایا ها نو په دې صورت کې مهنت علی الخالق ته ها او په صورت مدثر کې مهنت علی المخلوق ته ها په یو مسئلے بنے د دې صورت خلاصا په ابتدا کې مسئلے تلاوات په درمیان کې تسلی او تخفیف دنیوي او اخروی او اعاده مسئله تلاوت پاخر کې مسئله انفاق دعوت سورت ترغیب الی تلاوت القرآن څلورم آیات کې و ترغیب تلاوت ته قرآن ته درکې ښه په یوه مسئله باندې یا ایها المزمل یا ایها المزمل الله اکبر بسم الله الذی تسجدو جباه عبیدو له خاص پنوم د الله باندې چې سجده لګوي اټنده د بندګانو د دې له دې د پرا الرحمن الذی شملت رحمتو انزال الكتاب لجميع العباد میرا باندې غزا چې شامل دې رحمت انزال د کتاب د ټولو بندګانو ته الرحیم الذی خسر رسوله بالانذار والیقظا بخون کې د غزا چې خس کړې دې رسولان خپل پا ڈراولو سرا اپوی خیدلو سرا یا ایو المزملام او کم بلے کے پٹی دون کیا او کم بلے کے پٹی دون کیا قم اللیلہ پورت شدش پہ عبادتو کا تاجدو کا الا قلیلنا مگر لگا ایسا الگا ایسا چدی نسپو چگا نیما دے نیما دش پہ دے او ان قسمنو یا کم والے وقت دینا قلیلن لغن دے ان یو سلس یو ایسا عبادتو کا نیمینا کم یو ایسا دے او زید آلے ہیں یا زیت والے وقت پدی نیمی بندے نو سلسین شو یعنی دوا سلسا عبادت کوا ایو سلس آرام کوا ورتل القرآن ترتیلا بیان کوا دا قرآن ترتیلا پا آرام سرام آرام سره بیان کاوه د قران ورتل القران بیان کاوه د قران ترتیلن پسا بیان سره صفا ستره بیان وا که سوخه پکې که خوشاليږي پیغمبر صلی الله علیه و ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا مونږه اچو پتا باندې قولا ثقيلنا او وینا درانا چې قران دې اچوم پتابن نزلوم پتابن قولن ثقيلا او وینا درانا چې قران دی یقیني چې قران ډېر درون شه دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم درون شه دی ها ان ناشئه الليل یقینا پچی دل د شپې هي اشد دا ډېر سختی وطعن په موافقت کې و اقوى مقيلا اډر مضبوطي په وینا کې یقینا پچیدل د شپې دا ډېر سختې په موافقت کې د زبان د زړه سره و اقوى مقيلا اډر مضبوطي په وینا کې ځکه چې توجه د سړی برابرې په شپې کې سړی پوځي او تهجد کې قران وایي نو شپې مهنت کوا عبادت کوا نیمه شپه یا کام د نیمه شپې نه یا زیات نیمه شپې نه او کچره باج وخت کې ماراز او تکلیف تو واجه نه د عبادت پاتې شنو پروا نشته د خیر ده ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان ذالک ان لک فی النهار سبحان طویلا یقینا تا د پر پشپې کې سبحان یقینا تا د پر پورېج کې سبحان مشغاله دی طویلن شغل دی کرونه دی طویلن وګد وګد ورځې کې تا د پر ډېر وګد وګد کرونه دی ها هغه کې ته عبادت ته نه خلی کېږي نو شپې موسم کې پاتا او عبادت کوا تهجد کوا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم واسکور اسم ربک یدوا نوم در خپل وتبتل الیه تبتیلا او جداشا الله طرف تا تبتیلن د ټولو خلکو نه جدا شوه جدا شاه الله طرف تا د ټولو خلکو نه جدا شوه یعنی اخلاص کوا نو کله چې جداوي بیلوي عبادت کوي نو ګره دیګه به اخلاص زیات وي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیګه بچوي اخلاص به زیات وي ها تاجد مونږه و نبی علیہ الصلات والسلام باندې فرض و سټیم کې ها او بیا ورسته فرضیت ساکت شو بیا سنت شخه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ځکه چې بعضې وخت کې به تکلیف و سفر د وجه نه جهادونو د وجه نه بیا تعجد نه کېده نو الله ورباندې سهولت راوسته ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله ورباندې سره راوسته سهولت راوسته وګوره دا آیات چې دی یا ایها المزمل یا ایها المزمل اے کمبلې کې پټې دن کیا یا خدا چې نبی علیہ الصلات والسلام غار حرا کې عبادت کول اولی به خوبونه کتو ا خوبونه به بالکل لچه ورېځه په شانتا سرګان درشتیا کیدو ها چې خوب کوم خوبی ولیدا نو عبادت هی کول جبرائیل علیہ السلام ورته راغله او ته یو فرمایلو اقرا بسم ربک الذی خلق هو الله پنوم د الله باندې نو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایلو معنا بخارین زلستون کې نه زخوامي سړې متلستل نزدا دوا زلې اور طويلو دریم زلې بیا اور طويلو اقراب اسم ربک الذی خلق نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمای فزمنی زمتن شدیدا جبرائیل علیہ الصلات والسلام ز ځان سره نږدې کوم او ډېر سخت زورې ترا کا ځان سره قریب کم او ما ته ویلو چې اقراب اسم ربک الذی خلق نو پینځایتونه د سورته علق نازل شوه ابتدایي وحی وا نو نبی علیہ الصلات والسلام راغله خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها ته یو فرمایلو چې ما سره خدا څخه کیسه وشوه کامباله کې پټ شو تبه ونیول ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه واخی چې معمولی شیخ نو وکنه واخی هډر سخ شوا بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ السلام باندې وکلا واخی نازل دا نو جمی ټیم وو سخ سړب وو دی باندې بخله را ماته وې ها خله به ور باندې راتلې ها الله اکبر نو نبی علیہ الصلات والسلام کامباله کې پټو نو الله اور ته په یو لهجه سره و فرمایلو یا ایها المزمل او کامباله کې پټی دن کیا کامبالو کې ما پټېګا قوم پاڅا د شپې عبادت وکا پاڅا شپې عبادت وکا محنت علی الخالقو کا ها محنت علی الخالقو کا الله باندې محنتو کا او بیا ورسته سورۃ مدثر کې محنت علی المخلوق ته ها بیا د الله لوی خلقو ته بیان کا کمبالو کې ما پټېګا د خوبونو د پټې دو ټیم نه ده اوس ته تورې کولو ټین ده ها تورا وکا دعوتو چلا او باجر ویتونو کې رضی کفارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر سخت خبره وکي ها دارو ندوا کې میټنګو کو د نبی علیہ السلام په خلاف نبی علیہ السلام مصلا بین ولا یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلیو دا مصلا بین ولا نو دیو مشوره او ابو جهل او دا ابو جهل پرټی نو قسمه قسمه تانونه قسمه قسمه فتوی په نبی علیہ السلام ولا غولې کله به ویلو چې دا شاعر دی ساحر دی مجنون دی ها کاهن دی نو نبی علیہ السلام راغلو سخا پاشخا او کامبالے کے پڑش نو اللہ اور تپیو لہجے سرو فرمیلو یا ایوہ المزمل دا محبت پا لہجے سرو فرمیلو او پٹی دن کیا پا کامبالے کے خا دا دی غم علاج دادے چے عبادت کوا نو غم بد آسان شی خا پا ایک مسئلے بنے عبادت کوا نو غم نو دا څنګه چې تا باندې غم راشي مونږ ورته پرېګ دا ویه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم کې مونږ ما پرېګ دا د غم علاج څه دی د الله عبادت کول کله چې تا باندې مصیبات غم راغله نو الله تا ودرېګه شپه ودرېګه وژړه الله تا غم بد کام شي ها کته جزا فزا کې ډېر پر یدونه کې غم بد نور زیاتېږي ها نو د دې غم علاج دادې خپکهګه ما عبادت کوا نو غم بد آسان شي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ایو المزملان یا ایو المزملان او کمبلے کے پٹی دون کیا او کمبلے کے پٹی دون کیا یا ایو المزملان او بید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ مانا کہی یا ایو المزملان ایر جمکون کیا دا مرگریو خپلو او مرگریو کے پٹا را جمع کون کې د ملګریو په ملګریو کې پټا لکه چې سړی را جمع شي را جمع کې ملګری نو مشری بیا مانس کې نوستي او ملګریو کې پټوي ها اے جمع کون کې د ملګریو په ملګریو کې پټا قوم اللیلا پورته شد شپې عبادت کوا دا چې نوی چې ملګریو کې پټوي عبادت پرې نګره ها جامع مجلس کې غیر شد الله عبادت پرې نګره او پټي دنکیا په ملګر جمع کون کې د ملګریو پټي دنکیا په ملګریو کې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ایها المزملو یا ایها المتزملو اے برداشت کون کې د وحی او د قران پیغمبر صلی الله علیه و سلم اے بوجو چتون کې د وحی او د قران مزمل اصل کی متزم ملو دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو چتا ان کی لگرو جمع کو ان کیا اے کمبلے کی پٹی دون کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوم اللیلا پورتشا دشپے پورتشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوم اللیلا الا قلیلنا مگر لگئی سادش پہ یعنی کئی ویش پا کیام نکوے الا قلیل مگر لگ یعنی کئی ویش پا کیام نکوے دو وجد سفرنا یا دو وجد مرزنا نو پروا نشتا دے او چی قیام کوے نو بیا سکوا نو نسپاو نیم یا زیاتاوا پا دی بندی یعنی پا نیمش پی زیاتاوا زیات کوا دوی سی شوی خوا پا ایگم صلی ونی آیات پا دی که دیر توجیحات تی طلبا خدایوا توجیح تزدہ که باس خوا نور دیر توجیحات تی که زر تاو کمن تو سزدہ کوای نشو خوا پا ایگم صلی ونی دا با بیا تفسیرونو که گورو او کتابونو علماو دا حل کړي دا ایتونه ښا نو دي د واجنا یا ایها المزمل قم اللیل پورته شد شپه الا قلیلا مگر لگا ینه کچره یوا شپه کیام نشه کاوه سفر د واجنا یا تکلیف د واجنا نو خیر دې پروا نشتا خو چې پاتې نو نسبه هو نیمش په عبادت کوا او وین قسمن هو یا کمواد نیمش په نه نیوای سه عبادت کوا او دوی سه آرام کوا او زید علیه یا زیادت کوا په دې نیمه باندې نو سلسین شو ینه دوی سه عبادت کوا یوای سه آرام کوا یا یوای سه آرام کوا دوی سه عبادت کوا ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن پا آرام آرام سرا سب بیان سرا دعوت توحید رب المشرق والمغرب رب د مشرق مشرق ته والمغرب او د مغرب ده لا اله تفرید لا اله الا هو نشتر بل الہ بل معبود الله واصبر تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا واصبر صبر کالا ما یقولون صبر کوال ما یقولون پاگی منی چی دیوی وائی چلست مرسلا انکا بل انت ساہرون کز پاگی مسلی پری کئی صبر کوا پاگی خبرو بندے امبر تس کا ہینی تشایر یہ وحجروما جران جمیلا وحجروما پریگ ددی مشرکین لرا حجران جمیلا پخسلوک سرا حجران جمیلا پخسلوک سرا چه گورا زڑ د خامو د غسین نویڑاک وزرنی پریگ دما والمکذبین اغا خلق چه غد تکذیب کون کری اول نعمت چاسا صاحبان دا خوشلیو دی ومحلهم قلیلا محلت ورک دیو لرا قلیلن لغن دی انا لدینا انکالن یکینن ما سرا خمخا ما سرا انکالن بیڑی دخپو دی وجحیمن او جحیم دی طبقہ دا جحیم دی خوا دو زخت دی وطعامن خوراک تے زا غصتنا دا تے خوراک چی پو مریے کے بنا خلی چی زکوم خوراک تے وعذابن علیما شتا دے مسرا عذاب درناک یوم پاقی ورزی کے ترجف الارض والجبالو چی وبجڑکو لیشز مکا والجبالو غرونا وکانت الجبالو اشیب دا غرونا پا قیامت کے کسیب محیلا پشان دا دا شگی محیلن بایدون کے ریگ و رملو پشان تا ببایگی لکا رملو بنی سمندر راشی دا چی با دا غرونا روانیو قیامت پوری جی خواه انا ارسلنا الیکم رسولا یقینا مونږ لګل دتا سترپ تر رسولن پیغمبر شاهدن حق خودون کې علیکم بتا سبن به توحید کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه مونږ لګل فرعون تر رسولا پیو یو رسولا چې موسی علی السلام فاسا فرعون الرسولا نفرمانی کړی او فرعون الرسول د پیغمبر رسول کې الف لام د خریجی دی مراد پدې سره موسی علی السلام دی فاخذنا اخذا وبیلا نشته مونږ دلرا پسونه نیول مونږ دی فرعون لرا و اخذ و بیلا پاخستلو پنستلو سخسرا غرق مکه پنستلو مضبوط سرا فکیف تتقونا پسرنگی و تاسو جانو ستئی سرنگی و تاسو بچئی ان کفرتم کچری تاسو کفر کوی یومن دا اخی ورزنا بسرنگی بچئی یجلو الولدانا چگر زوی بمشومان شیبن بوڑاگان پایگه دا چه ورش دا کیامت والا چه غاب مشومانو نا بوداگان جوڑی خان اتور ویختو والا با ویخت سپینیگی خان ویو سڑه و غب کیامت که آغا پا خوب که کیامت والی دا خان سڑی پا خوب که کیامت والی دا نو سکل چه سبی را پارت نو ویختی تک سپینو زوان علکو ویختی سپینو خان چاور طویلو چه والی وی جی ما دا ویختو گیره و سر سپین شوی دی دا دیده واجه نه چه بیگام و خوب که کیامات شدت کیامات سختی مالی دلیه دیگه نه ما زکر دا طور وقت سپین شوی دی خواه پیگم سالی بنه نو گرزوی با ما شمان شیبن بوداگان خواه دا چه سخت آوریز دی آپا دی آوریزی که با السماء منفطر به اسمان با منفطر ٹکڑے ٹکڑے کی دن کے وی بہی پدی اورے کے بہی نفی ہے کانا وعدو مفولا دا قیامت دا وعده د الله دی مفعولا مکررا دا قیامت پر زیور را که خوان دی که جاره دا خرون او دا سمنو با ٹکڑی کیگی ان هذه تذکرا یقینا دا صورت تذکرتون دا نصیحت فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا آسو چیر دا لری نو دا نصی رب خبل دا سبیلن لار لار بالقرآن پا قرآن سرا ان ربک یعلم انکا یقینا رب دستا اعاده مسلح تلاوت ترغیب الی القرآن آیا ترغیب دی صورت تا یقینا رب دستا پوئیگی انکا تقوم چتو دری گی ادنا من سلسه لیلی اکام دا دو اگا دو اکام دا دوی سونا کام دا دوی سو دشپینا و نسوو آ نیما شپا و سلسو درائم شپا و طائفتو من اللزین ماکا آیو ٹلگے دا او کسان نچ سردستان لی واللو یقدر لیلا اللہ اندازہ کیش پی لرا و نار او ریز لرا و ریز و شپا اللہ اندازہ کری دی خوا خپل خپل اندازی بن عبادت کوا علیمام نتیجہ دا وجوب داده علیما پوی دی اللہ تعالی اللن توسو چی تاسو با طاقت و نلرے تاسو با زبط نکی دا عبادت اللہ فتاب علیکم پس سنتیر و سپ تاسو بنی فقر و مت اثر من القرآن نو تاسو لولے اغا چی اثانی دا قرآن نا علیما انسا یکونو من کما دا ان دا گورا مزدریا نلے کمزدریا وی نو سیکونا بیو بیا سیکونا سیکونو دے ان مخفف تو مستقل ندے پوئی دے اللہ تعالی ان سیکونو یعنی انہو سیکونو یقیناً شاندہ دے زردی چشی ودستا سنا مرزا مریضان و آخرون نور یزربون فی الارض سفر بکوی پزمکی کیم آن جہاد پرا یا یبتغون من فضل اللہ طلب کئی با دا فضل دا اللہ نا تجارت بکی و آخرون یو خاتلونا آنور خلق پا سفر کیا جنگ بکیا پلار دا اللہ کی فقرو ما تحسر منو نو لولے اغا چیسانیو دی قرآن نا واقیم الصلاۃ ادا کی مونز واتو الزکات اور کی زکات واقرض اللہ قرض حسنا نفلی خرچے ہو کے آو قرضے اور کے اللہ تا پکرس خصہ سرے نے زمانہ دا اللہ بندگانو سره خګړه وکي و ما تقدمو لانفسکم هغه چې مخکې کوي تاسو خپل ځانونو لپاره من خیر انس خیر تجدوه وبمم ثواب د دی عند الله پنځ د الله باندې هو خیرن دا بغوروي دا بغوروي ګورا او اعظم اجر اډر لوی به پاجر او ثواب کې چې جنات ته واستغفر الله د تمام تاته می استغفار ده د تمامو تاته ما څه شو استغفار ده واستغفر الله اگر دا یاد ستا مخ کې خو عبادت کولو توحید بیانولو رد شرک او تعجود نو بیا څنګه واستغفر الله بخنه غړې د الله نه دیده پرا چې ګورا کته ډېر د دین کارو کې کنه خو اخیری کې استغفار غواړه لکه تبلیغی جمعه تلړ شي او گاش وکي او بیا گاش تا دابو که دوی چه لکا کل چه واپس رازه نو استغفار بوی استغفار بوی استغفار بوی دا مطلب نده چه مو گناگاریو مقصد داده چه مو سر کی دیشی کمه شوی وی کما حق که هو مو دا تبلیغ حق نوی ادا کرده دا دعوات دا گاش حق منوی ادا کرده نو استغفر الله دیتا استغفار تعبدی لیشی واستغفر الله بخنه غړې د الله نه یقینا الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی الله رب العالمین بخون کې مهربان دی یا ایو المدثر سورۃ المدثر دا مکی سورۃ ته شپږ پنځوس آیتونه دی ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره څلور او یم ترتیب نزولی په لحاظ څلورم سورۃ قبل الفاتحه پاس تا صورت مزامل مخید صورت فاتحه دا تلاوات بے تبلیغ کل چه تلاوات توک نو بیا تبلیغ کوا خا بیا کہتا مضبوط شوی خا نوز بیا تبلیغ شروع کا خا تلاوات سر سڑے مضبوطی کی گنا پیگم سلے بنے او محنت توک تلاوات توک تاجد لیون اگورا اول به محنت علل خالق کوي ها په تبلیغ کې د دوی درې خبره ضرور دی ها کله چې ته دعوت چلے تبلیغ کوي کنه تبلیغی صاحب له قران ویه ها ځان پوهه کا نو بیا به خط تبلیغ کوي ها نو کله چې تا ته اصول د تبلیغ نه معلوم نه ته تبلیغ کوي خو اچه ولاګیا یې بس اصول د تبلیغ تبلیغ کې ډېر یو مهنت علی الخالق یا ایها المزمل یو مهنت علی المخلوق یا دسر قوم فانذر و ربک فکبر پیگه مسئلے بنے بیا با دعوات شروع دعوات ہوگو رہے ہاں نتیجہ بسوی علم نشرح لکا صدرکا ووزوانا عنکا وزرکا لزی عنکا زہرکا ورفانا لکا ذکرکا بیا با اللہ درجہ اوچھا تے ہاں سیناب دا کلاو کی درجہ با دا اوچھا تا کی ہاں پیگه مسئلے بنے نوغا با ورست علم نشرح لکا بیا با تبلیغ کې دا ډېرې بری دی ها الله باندې به مهنتو کې اذان به مضبوط کې بیا به دعوت چلے بیا به غنا آباد ان شاء الله نتیجه ګوره ډېر ښه نتیجه به وي ها عددی صورت خلاصہ امر به تبلیغ تلقین د اول العزمی چې ګوره همت ځان کې پیدا وکا همت آریوشی کې همت پکار دی ها موتن کې سړی و علی دو بخی هغه به ویلو چې آر کار د کیږي ملګریا آل کار د کیږي په غیرات مرګلیا آر کار د کیږي په غیرات نو چې غیرات نه وی کنه نه پیسې ګټلی شي او نه دین کار کوی شي او هیڅ هم نشي کوی نه تبلیغ کوی شي نه دعوه دا غیرات سره تعلق لري ها یو سړی طلبی کوي کنه سفر کوي طلبی دپاره دا غیرت سره تعلق لري دین دپاره سفر دا مهنت سره تعلق لري پوهیږه مسئله باندې خاجی امر به تعلیق تبلیغ او تلقین د اول لازمی همت پکې تبلیغ تلاړ شي همت پکې باقی زجرونه دي پرد منکرینو په درمیان کې احوال د قیامت ذکر کړي پوهیږه مسئله باندې الله اکبر اګورا سورۃ مزمل او سورۃ مدثر دا مضمون په لحاظ سره یو شمر لیشی ها یا ایو المدثر یا ایو المدثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا نبی علیہ السلام کله چې دعوت کول نو کفار ډېرې گاډې وډې خبرې وکې ها نو دا راغله څاودر کې پټ شه ها پیغام سره ونه نو الله ورته فرمایلو یا ایو المدثر او څاودر کې پټې دن کیا او جمع اغوستون کیا قوم پورتشا خوبونه ما کوا کمبالو کې ما پټېګا قوم پورتشا فانذر الناس وډرو خلق وربک فکبر ا در رب لوی بیان کا در رب لوی بیان کا پیغمبر صلی الله علیه و آله یا ایو المدثر ایوہ سارف ازی الکفار عن نفس کا بدسار قوم وشتائل بلنزار و ان ازاک الفجار تفسیر مدارک منع کئی خواہ ایوہ سارف ازی الکفار اے بردش کہ ان کیا دا تکلیف تا کافرانو عن نفس کا بدسار دا تکلیف لرے کوئی جاننا بدسار پا کپڑے سرا قوم پورتشا وشتائل بلنزار مشغول شپډر اولو د تبلیغ سره وین ازاک الفجار اگر چې دته تکلیف رسیا فجران پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګوره د یاد ستا کپڑے مختلف کپڑی دی ها یو تو ویلې کیږي زهار زهار هغه کپڑے ته لې شي چې پاسه د جمع نه وی ها ینه پاسینه طرفی زهار د کپڑے پاسه طرف ته کپڑے ته زهار یې لې شي یو شعار یې لشی ښه شعار دا لاندې جمع ته یې لشی چې هغه ته تاسو پښتو کې گنجی پارا کې لشی گنجی پارا څه دی لشی گنجی پارا لاندې بلین ته گنجی پارا کې ښه خدا د بعض خلکو اصطلاح دی د چا اصطلاح دی ما موزه استلاف دیا دیتا گنجی پارا کیه مزر ایو طالب غریب فسلمانان نمیو کشوانده یا لید عمر که برکات ہوئی چه تا یو آوریز یخلی نو تلیو سو مو گنجی پارا کتش کم ری که کنه گاڑ ور شو نوغا ده موی عمر گره و نور الحق مولی سو نمیو آرف ادم ساز لید جنت الفردوس نصیب یار اختیار ادم ساز و ها سڑی دسی ده گولو نر سڑه و علای شهادت قبول منظور که نو آغا بیا داسې تنګول کنه څه غریب خوله ته راغلی و دوه درې کاله یو مدرسې کې مو تېر کړي و بس سره ووتې نو بیا ورتېر سه ګنجي پارکه په خیر راغلی هغه ویلو سړی یو خو تانه تنګ شو نو دا ګنجي پارک داسې عجیبهونه شی دی که نه نو شعار ګنجي پارک ته ویلی شي ها آیو دی سار دی ښه دی سار دی سار هغې کپړې ته ویلی شي چې هغه لاندې کپڑے او د باندې کپڑے مانس کې کوم استار غونې کین لکه دا واسکټ کې نه استار ورکی دي ته لې شي ها دي ته د استار یې لې شي پیغمبر سليمان بسم الله الذی له الکبریا والامر خاص پنوم د الله باندې چې دې پر لوی دی او امر دی اختیار دی الرحمن الذی عما بنعمت المال والاولاد میرا باندې غزا چې عام کړه دې په نعمت ملونو دا اولادونو سره لعامت العباد ټولو بندګانو لپاره ملونه ورکړي دولتونه ورکړي الرحیم الذی وفق اسفیاءه بالقیام لذکره ها بخون کې د هغه ذات چې توفیقی ورکړي خپل دوستانو ته په قیام کولو سره د پر د ذکر ده دی چې د دې ذکر اهتمام کوي خاص پنوم د الله باندې چې میرا باندې او بخون کې زما مدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې یا ایو المدثر داواد صورت امر به تبلیغ ها طلبا امر به تبلیغ یا ایو المدثر او څودر کې پټی دن کیا او جما غستون کیا قم پورتشا فانذر الناس وډرو خلق وربک فکبر ادرب لوی بیان کا وسیاب کا فتح حرم آ کپڑے پاکے کا یا کپڑے پاکے کا مطلب دا چھے حرام نہ جانو ستا ہاں پاکے کپڑے غستاوائی نے حرام ماخورا یا وسیاب آ کپڑے پاکے کا پھیک مسئلے ونے یعنی حقیقت کے کپڑے نہ جانو ستا یعنی کپڑے پاکے ستا ہاں دی دوا جنا علماء فرمائی چه پا لمانزک که یو شارده ده چه بدن بپا که او بل شارده ده چه کپڑه بپا که سطه و سیابا که فتح هرده استدلال که بشهی خواه ایگه مسئله من یا کپڑه پا که که سمانا اصل عمل که عمل ده درست که خواه کپڑے پاکے کا یعنی عمل دا برابر کا ہاں عمل دا برابر کا ور روج دا فہجور آد عبادت تا غیر اللہ نا فہجور لر شا جدا شا ور روج دا عبادت تا غیر اللہ نا فہجور لر شا پہنگ مسئلے بند فہجور جدا شا لر شا ولا تمنون تستکسر تلقین د اولول عزمی ولا تمنون اگر آسان مانا دتا وکن ډېرې مانې علما وکړي دي خو یوه مانا خاص دا کا نورې بیا زده کوا که نه مانا یې زده کا حسن بصری سے مانا کوي ولا تمنون لا تمنون بالنبوت والقرآن علی الناس فتا خوزا منو ما اجرانا تستکسرو بیهی پیگم سلیم ونی اللہ اکبر لا تمنون بی نبوت والقرآن احسان مکوا پا پیغمبری سر و پا قرآن بینولو سر علن ناسی پا خلقو بنده چه تا پیغمبری و دا قرآن احسان کوی فتا خوزا منو ما او بیا خلید دیونا اجرانا مزدوریم تشی پر مزدوری اخره تاس تک سرو بی چه پدی سرات مال دولت دیراوی دا کار ما کوا خان دا کار ما کوا انی پا تبلیغ بانده دا چې نه چې تبلیغ کاوه خلکو باندې احسان کاوه منوانی کاوه او بیا ورزنه پیسې خله او بیا غسره مال دولت ډیراوي دا بنه کاوه والے ځکه چې پیغمبر باندې تبلیغ فرض او هغه تا خستل د اجرت په تبلیغ باندې ناجیز و ها حرام و په خلاف ته موتانه موتا باندې تبلیغ دا چې نه دی فرض د کترنګ پیغمبر باندې فرض دی د واجنا ک په تقریر باندې یا په درس تدریس باندې پیسې واخلې تنخوا واخلې نو دا حرام نه دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله اگر چې علماو اختلاف شته دي لیکن حرام نه دی پیغمبر صلی الله علیه و آله ولا تمنون احسان مکه او خلګو باندې تاس تک سرو د دې پر چت مال دولت په دې سره ډېر کې والي ربک فصبر خاص رب د پر صبر کوا فیزانو قرا فن نقور تخفیف اخروی کله چې پوکې ول شي فن نقور پاغا ډډ لرګي کې نقور ډډ لرګي کې چېغه شپلی دې اسرافیل علی السلام والا فذالک یوم ایزنا پس دا ورځ بوی یوم ناصرنا دا فذالک یوم ایزن پس وی با داوریز یو مناسیرون وریز سخت علی الکافرین پا کافرو بنی غیر و یسیرین غیر و یسیرین آسان بنوی خوا زرنی زجر دے زرنی پریک دما و من خلق تو وحیدا آسوک چی ما پیدا کری دی وحیدا نا یوازی پریک دما آغا سوک چی ما پیدا کرده دی وحیدن یوازی و جعلتو لو مال ممدودا ما گرزوالی دیده پر مالن ممدودا مال ممدودن دیرا ممدودن من خدیرا و بنین شهودا اگر زوالی می پیدا کرده من دیده پر بنین بچی شهودن مخوریزا شهودن مخوریزا پا مجالسو که شهودن حاضر په مجلسو کې و ما حت لم له تمهیدا دا ګور ولید ابن مویرا وخه و ما حت له تمهیدا اته تیر کړه مدي دې پرا تمهیدنا مرتبا تیر کړي مدي دې پرا تمهیدن تیار مرتبا مرتبا مور کړي خلګو منس کې مرتبا انده هغه مفول دې خاچا مخ کې تیر شوی دې حرامي سمیت باو سمیت ماو دی بیتا ملری ان ازیدا چه نور زیتوالی باو کم دیلرا کلا دا سنده انہو کانا لی آیاتنا آنیدا یکینن دیو دا پردا یتون زمانی دن موانی دا اینات کون کیا خوا وی خاجی بیا با انجام سوی دنیا که خوی مزیو که قیامت کی بچا انجامی دی سرکش بچی وی دی سرکش بچی انجامو گورا سا ارحقو سعودا زرده چه بدا خلب کنده مونگا دیلارا سعودنا اغا تبکی دا جهنم تا چه غا سعود نما ده سعود دا غا سعود نما ده انهو فکرا گورا دی بانی زن پوئی که خان مانی بانی زن پوئی بیا نپوئی گی خان انهو فکرا یکینن دی حرمی فکرا سوچی وک فی مقابله القران په مقابله د قران د تقدیر سره لګاو باز به ته یادیږي انه فکر فی مقابله القران وقدر غلط اندازې وکړه وقدر غلط اندازې وکړه فقتل نو بیا د تباشی کیف قدر چه چرنگی غلط اندازه وکڑا سمم قتلا بیاد تباشی قتل لکڑیشی تبا و بربادشی کیف قدرا چه چرنگی غلط اندازه وکا پا دی خبری که چه پیغمبر نیویلو چه انحازا الا قول البشر قرآن نیویلو چه انحازا الا قول البشر سمم قتلا کیف قدرا وقالا ان هذا الا قول البشر وان هذا لسحر ثم نظر بيي خلوا زكا نا ثم نظر بيي سترګې او بیا نظر وکړه ثم نظر بیا نظر وکړه بیا څوک نظر وکړه بیا وکتل ثم عبس بیا مختروش کړه و بصرا او ځانی خفا کړه بیا وکتل نو بیا مختروش کړه او بیا ځان خفا کړه مخن تروش کی ځان خفا کی ثم ادبرا بیا شاکه د مجلس ته پیغمبر نو استکبرا ځانی لویو غنل دا سو کو دا اغا حرمیو مغیره ولید ابن مغیره واخه او بیا څو یلو کله چې وګرځي د شایکه د سلاړ تکبرن تکبرن لاړ او بیا بیا څو یلو فقالا ویلو ده ان هاذا ند د قران الا سحر یوسر مگر دا جادو ده چې دا نقل شوی دی ها د مخکینیو خلګو نه دا جادو ده د زاړو نه نقل شوی دی ان هاذا الا قول البشر ند د قران مگر وینا د انسان دی دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی الله فرمایي س اصلیه سقر زر چې و داخل وکم ده سقر تا سقر یو طبقه د جانم ده وایګه مسلې باندې ارځه سیلبور باندې کی س اصلی س ارهکو سعودا د سعود جهنم سیلبور باندې وکی دیا رمی باندې س اصلی سقر د سقر سیلبو وکی ها ګورا د سقر څه شه ده الله فرمایي سقر تا تنه معلوم وما دراک ما سکر چه شی خبر در کتال را چه سکر ستیلی شی سکر چه دی لا تبقی ولا تزر دا بکی پتی کول نکوی ولا تزر آنی پرگدوی لا تبقی من المستحقین حدا نپرگدی بکی نپتی کئی دا مستحقینو نا یو کاس ولا تزر من العظام واللحم شیا انا پرگدی دا ڈوکیو دا غخنا شین تا شیع طول بلکل سیزئی خان طول سیزئی لا توب کی من المستحقین احدا ولا تزرو من العظم واللحم شیا لو آخطن للبشر دا سیزئون کے لئے دا پر دا چرمن دا مخ چرمن با دا سیزئی آئی حی دا چی تیز وور دے علیہا تیساتا عشر پدی جانم باندې دی سکر باندې بو چوکی دارانی وی ته 17 نونس ملائک نونس ملائک وی ها وما جعلنا اصحاب النار دا جواب دی یو کافر دی ها چاغه ویلو چې ګورا مشوره او کنور مشرکین سره او ملګریو وی جهنم باندې نونس ملائکی دی اتلس پماش وی ها اتل سره به مقابله کوم دا یو سره هوتا سو مقابله کوي شو کنه ملګریو نو الله رب العالمین دا په جواب کې دا آیات نازل کوي ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن نده ګرځولی مونږه اصحاب د اوري نه چوکیداران د اور مگر ملائک تي و ما جعلنا عدتهم نده ګرځولی مونږه شمیر دریو الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان د پر د کافرانو لیستیقن الذین اوتل کتابا صدقات کتاب دید پر چه فی الحال یقینو کی آکسان چور کر شویدی کتاب کتاب نا عام کتاب مراد ہے ویزداد اللذین آمنو زیاد کی مومنانو لران ایمانن ایمانا ولا یرتاب اللذین اوتل کتاب اشک شبان کی پا مستقبل کی آکسان چور کر شویدی کتاب علم والمومنون مومنان وليقول الذين في قلوبهم عادد پرچو یا کسان چې بدلون دیو کې مرض ان مرض ذل کافرون ما زارد الله او اي د کفران ما ز ارد الله بعظم السلام چې څ اراده کړی دی الله تعالی بیاذا پدی عجیب سرا بهاذا پدی بیان سرا چې ننس ملائک پوی مثلا د متلا کذالک دا جواب د الله طرف نه کذالک یذل الله من یشا ام درنګي ګمرا کې الله چل چل ري خوخه وي هدي مې شا هدايت کې چل ري چ خوخه وي دا الله والا مثالونه معنی نو دا مؤمن دي دا هدايت باندې دي او چې ني مني ګمرا دي و ما يعلم جنود ربك نپېژنې لي الله کرے د رب دستا حد ان يقص الا هو مگر الله و ما هيا ندي دا و ما هيا ندي دا سقر الا ذكر للبشر مگر نصیحت دے پر دے بشر دے انسان کلا حاکا دے احوال دا قیامت ذکر کئی بیان دا شواہدو ذکر کئی کلا حاک تے قیامت والقمر قسم خوری پس پگمے بندے خال اللہ رب العالمین حاک تے قیامت قیامت رتلون کے دے والقمر گواد اس پگمے گواد اس پگمے واللیل گواد اشپا از ادبرا اکل چورستشی دوری جنا و صبح گواد سبا ازا اسفرا اکل چخارو خانشی انها دا سکر چی دی لا اهدل کبرا دا یو دا غٹو علامو دا کیامت ندی پیگم سلی بنی نزیرا للبشرا دا در اونکه دا پرد انسان دی لی من شامن کما دا پرد آچا چی خوخی دستا سنا ایتا قدما چرا مخ کشی پس سبب د تصدیق سرا الال جنت جنت تا او یتا اخرا یا ورستشی به سبب تکذیب النار په سبب د تکذیب سره ورده جانم تا کلو نفسن بی ما کسبت رهینتون هر یو نفس پا غشی سرا چه کسب کده ده رهینتون گانا ده هر یو نفس پا خپل کسب بنه گانا ده الا صاحب الیمین مگر صاحبان د خلاص چه تا چا تا پا خلاص من لما ملاو شوا فی جنتنا دابا پا بغنو کی جنتنو کی بی یتا سالونا یو بلنا بتا پسونا کی عنی المجرمین پا بارد مجرمانو کی آو بوئی ورتا ما سلاقا کن فی سکر آو مجرمانو سشی داخل کری تاسو لرا فی سکر پدی دوزخ کی قالو او بوئی دیو لم نکو من المسلین نو مونگا چی مو اکی دالر لا دا نو مونگا دل منز کون کیونا نو مونگا دل منز کون کیونا یعنی نو مونگا موتا کی دین علی صلاح اکی داد منز بن لرلا ولم نکو نتیم المسکین آمونگا نو انچه خوراک ورکڑای مسکنانو تا یعنی اکی داد زکاة و دا صدقی منو و کنن نخوز و ما خائزین آو مونگا چی مونگا با دخلی دون پا باتلو که سرد دخلی دون کنن و کنن نو کذبو بیومی دین آو مونگا چی تکذیب کول پاوری دا کیامات بنده حتی اتان الیقین تردی پر چی راغل مونگ تا مارگ نو چی مارگ راغل واسم یقین برا ورش فما تنفهم شفاعت الشافعین رد دی علی شفاعت الکاریا اللہ بنی زراور نشتا دی فما تنفهم شفاعت الشافعین فیدا نور کی دیوتا شفاعت شفاعت کون کیو دیوتا فیدا نور کی زکا مشرکان دی مجرمان زجر اور کی فما لهم ان تذکرت مورزین تشوی دی دیو دا پرا آنے تذکراتی چی دوازنا دا قرآن نا موریزی اینا ما خڑا ان کی دی دیو که انہم حمرون مستنفرا دا مشرکی نا پشانت دا خرونو دی مستنفرا تن چی غا تختی دون کی دی فر تختی من کسورتن دا آواز دا زماری نام دا براگی خر ری خا براگی خر پہنگم سلی منی کتا سو خیالوی دا ویڈیو میڈیو کتا سو کتلی دا برگی خردی غرک دیراوی گنا او زماره اور بندراشی او آواز وکی گنا او بس بیا منڈی کی خواه و تختی خواه پا اینگل سالی بنا که انهم خمرون مستنفرا گوئے که لکه دیو خرون دی مستنفرا تختی دون کی دی فرت من قصورا تختی دا آواز دا زماری نا خواه لکه سرنگی دا برگی تختی دا آواز دا زماری نا پا اینگل سالی بنا خاجی نو گورا چه مواحد آوازو کی مواحد نو مشرکین اغو نفرتی خرو پشانتا تختی خان نشی تینگی ده کم زیکی چه مواحد آوازو کی چه اللہ یو ده شریکی نشتا ده آرسا اللہ کی خان نو اغو دیکی بیا مشرک نشی تینگی ده خان اب یا تختی خان مجلس نم بیا تختی مشرک خان پیگم سلی ون بل یوریدو کل عمر اینا نو زماره موحد زماره ده مشرکین پشان تا ده خرونو ده خواه آغا تختی دون که خرونو جی زماری نه تختی بل یورید آگورا دا میسلون اللہ پیشکی قرآن که خواه تا پوی و سمجھ ده برا خواه گورا کلا چه تا دا اللہ رب العالمین دا دین لحاظو نسته گنا نو تا سرا خوالا دره خیگڑه کری خوالی زوانی خوالی عمری در کرده ده خیستارانگی در کرده ده مالونه جیددونه خوراکونه خځه بچی بنگلې آر کیسه شه در کړه ده دا ورځ شپاس پوګمه مرسترګه دا بوټي ونه د ټول تو فائدې پر الله پیدا کړی خو چې څو وخت ته نه شکر شي کنه نو بیا کله الله فرمایي ک انهم حمر مستنفرا دا خرونه دي دا تختیدون کې خرونه دي یاره انسانیت نه یو او بسته د خرو په لیش کې واچولې ها انسانیت نه خارج کې د خرو په پیرس کې واچولې عقل وی مسلو ک مسل الخمار دا د کور خره په شان ته دي چې غا بار وری د نور خو نفرتی خرونه دي دا خو تختی دا خو بار مار نه وړي دا خو سره بغره کې ګرځي بس او دا د فمسلو ک مسل الخمار د کور ولا خره نه یلی دی وردا ها عقل ورته چې دا سپیره فمسلو دې د دې سپی برابر قدرم په دې د الله نشتا عقل وی اولایک کل انعام د چلور پی ډنګر دی ها پاګه کې خنزیرم راشي پیغمبر صلی الله علیه انسان ډیر قدرمن دی ولکت کرم نه بنی آدم قسم خوری الله چې ما عزت ورکړې بنی آدم دا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ما خستادان چې کې پیدا کړل کو کله چې بیا په خپل انسانیت نه پویږي نو الله وایي چې خاریه سپیه څلور پخې پیغمبر صلی الله علیه بیا یې څه قدر نشتا ها بل یریدو کل عمر ان منهم بلک اراده لري هر یو سړی منهم د تاسو د دیونا ایو تاسو خوفن منشرا چې ورکړې شي دیو تاسو ون صحیفه پانی منشرا خوره واره یعنی خپل عمل نما خوره واره ملاوي شي کلا دا سے نہ دے بل لا یخافون الاخرہ بلکہ نڑری گی دیو دا اخرت نا کلا حاک دے دا خبرہ انہو تذکرتنا یقیناً قرآن تذکرتن دا نصیحت تے فمن شاہ ذکرہو آچا چے نصیحت واخستا فمن شاہ ذکرہو پس آچا چے خوخی ذکرہو یاد کی نصیحت تواخلی وما یسکرونا نصیحت نشی اغسته الا ان یشاء الله مگر آغا سوک چی ورطا ارادو کی اللہ تعالی نو آغا هدایت اخلی هو اهل تقوی دا اللہ تعالی اهل دا دیده چی دینا وڈر ولیشی ایو دینا ویرا وکڑیشی و اهل المغفرہ او دا اهل دا دیده چی با دا دینا بخن او غختلیشی ای هو اهل تقوی دا اللہ تعالی اهل دا تقوی دے و اهل المغفرہ اهل دا مغفرت دی سا مطلب نبی علیہ السلام فرمائی اللہ رب العالمین بطور خشیه منہیه سره فرمائی لی دی یعنی حدیث قدسی دے قال ربکم عز و جل نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ رب العالمین فرمائی لی دی انا اہل ان اتقا فلا یشرک بی شیئا ز اہل یم ددی چې مان اوډر اولی شی خلق ما سره شرک نکړی شی دی ته شی فایزا اتقا نیل عبد کله چې مان اوډریږي بندا فانا اهلن نو ز اہل یم ان اغفر له چې زبا خنا حکم دی لرا دا ډیر د رجا مقام دی دا ډیر د امید مقام دی ها کله چې تا لانا اوډریږي نو الله پاک پتا ته مغفرت وکي هو اهل التقوا دالا ایک تا پرزگری دے چه دینا وڈر اولی شی سڑا ہے او دالا ایک تا مغفرت دے چه دینا بخنو وختلی شیخا پیگم سلیون تفریحو کو ایوے بجے پورے خواب یاب لاؤنی درس کون خواب